Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició de Country a Radio Estel. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Un programa que avui començarem recordant èxits de temps enrere. Això ens plantejarem amb els primers minuts del nostre programa per portar-vos, en primer lloc, tres cançons representatives del bo i millor de l'any 1970 i després tres cançons de l'any 1986. Comencem el 1970, tres cançons de les que he triat com a representatives d'aquell any, començant amb un tema magnífic que ens portava ni més ni menys que David Houston, Baby, Baby, I Know You're a Lady. Baby, hear me calling, baby. Come over here and love me. Hold your loving body close to mine. Crazy, you're driving me crazy. Maybe you don't mean to, but you never know what's going on in a woman's mind. I know you've been hurt before. You don't know what you're looking for, and you're lonely. If you're lonely, let me stay. I'll kiss the tears away and love you forever, baby. I'm on my knees now, baby. But I wanna watch the sun come up with you, baby. Hear me calling, baby. Come over here and love me. Hold your loving body close to mine. I know that you're a lady, but I wanna watch the sun come up with you. I know that you're a lady. Originalment realitzada l'any 1969, aquesta cançó representava un principi i un final. El final per David Houston, perquè va ser el seu setè número 1 i final darrer de la seva carrera artística a les llistes del Billboard Magazine del Hot Country Singles and Tracks. 4 setmanes va estar al capdavant de les llistes aquesta cançó, escrita per Alex Harvey i Nora Wilson. Aquest va ser el començament de la història musical del compositor Nora Wilson, que va tenir el seu primer número 1 amb aquesta cançó, juntament, com hem dit, al costat d'Alex Harvey. Durant els propers 40 anys, en Wilson va esdevenir un dels millors compositors de música country i també productor musical. Va escriure èxits per gent com Charlie Pride, Charlie Rich, John Shepherd, Tommy Wynette, i després, en producció, al costat de Joe Stampley, Kenny Chesney, Sarah Evans, Reba McEntire i molts d'altres. Hem escoltat la cançó de David Houston, del cantant de Bossier City de Louisiana, on va néixer el 9 de desembre del 1935. La següent cançó que triem és una peça que originalment era un tema de Rhythm and Blues, on va ocupar la primera posició de les llistes i número 3 al Hot 100 l'any 1959. Escrita i cantada per Brooke Benton, va escriure al costat de Clyde Otis i Belford Hendrix. Una cançó que va tenir una revifalla 3 vegades seguides en el món de la música country, les 3 vegades arribant al número 1. La versió de Sonny James l'any 1970, de Glen Campbell el 1985, i de Randy Travis uns anys després, el 1989. Escoltem la versió que ens va portar un magnífic Sonny James, aquest cantant que ens arribava des de Hackleburg, Alabama, on va néixer l'1 de maig de 1928, conegut també com a The Southern Gentleman, i que va néixer com a James Hugh Loden. La cançó és aquest It's Just a Matter of Time. someday, some way, you'll realize that you've been blind. Yes, darling, you're gonna need me again. It's just a matter of time. Go on, go on, until you reach the end of the line. But I know you'll pass my way again. It's just a matter of time. After I gave you everything I had, you laughed and called me a clown. Remember, in your search for fortune and fame, what goes up must come down. I know, I know, that one day you'll wake up and find that my love was a true, true love. It's just a matter of time. Go on, go on, until you reach the end of. Pass my way again. It's just a matter of time. Fabulosa aquesta interpretació, no n'hi ha dubte, també d'un meravellós artista com Saul James, que ens portava aquest It's Just a Matter of Time. La tercera cançó que he triat, i mira que n'hi havia de magnífiques d'aquest 1970, les haurem de recordar en algun altre moment i de molt bones, és un tema escrit i enregistrat per Conway Twitty, el cantant que ens acompanyaran el dia d'avui. Això va ser realitzat al març del 1970 com a primer senzill i cançó que donava nom al seu àlbum Hello Darling. Va ser el seu quarto número 1 a les llistes de Billboard i va també estar-s'hi 4 setmanes amb aquest top, amb aquest número 1. Una cançó preciosa que escoltarem ara mateix amb aquesta peça anomenada Hello Darling, que havia cantat més d'una vegada en directe amb els concerts al costat de Loretta Lynn. Li cantava directament Conway Twitty a ella. Conway Twitty va néixer l'1 de setembre del 1933, ens va deixar el 1993, era cantant de Friars Point, de Coahoma County, a Mississippi, i ens portava cançons tan magnífiques, amb aquesta veu tan profunda com aquest Hello Darling. 1970, la història de la música country. Hello darling, nice to see you. It's been a long time. You're just as lovely as you used to be. How's your new love? Are you happy? Hope you're doing fine. Means so much to me. What's that, darling? How am I doing? I'm doing all right, except I can't sleep. I cry all night till dawn. What I'm trying to say is I love you. And I'm so sorry that I did you wrong. Look up, darling, let me kiss you. Just for old time's sake, let me hold you in my arms one more time. Thank you, darling. May God bless you and each step you take. closer to the things you seek to find. Goodbye, darling, I gotta go now. Gotta try to find a way to lose these memories of a love so warm and true. Find it in your heart to forgive me. Come back, darling, I'll be waiting for you. Fabulosa, sens dubte. Del 1970 passarem al 1980, també per escoltar un parell dels temes destacats amb aquell any de les llistes de música country. Va ser un any curiós, si res més no, en la història de la música, sobretot en la història de la música country, perquè per primera vegada cap de les cançons que varen arribar al número 1 va repetir en aquesta posició. Per tant, en tot l'any varen trobar cançons diferents cada setmana de l'any a la primera posició de les llistes de música country. Això va ser realment curiós. Quines cançons podríem escoltar d'aquell temps? Doncs, per exemple, el tema que ens aportava el Cajun Moon de Ricky Skaggs, una cançó preciosa que volem recordar, perquè és així com ens sentim, amb cantants com aquest, plenament integrats dins el món de la música country, però que realment té l'ànima de cantant de bluegrass i sobretot intèrpret de mandolina. Ricky Skaggs amb Cajun Moon. The moon is full and my heart is high. I love to dance, oh me, oh my. Gonna have more fun than drinking a coon. Tonight's the dance of the Cajun moon. Pickups and wagons round the river road shack. Bonfires are drawing a crowd out back. Step through the door and I see my Sherry. Well, that's when I feel her mama's eyes on me. Cajun moon, nugget of gold, river of light on the bayou. You're just like rain to a loving blue, so shine on me, oh Cajun moon. Guitar, squeeze box, a fiddle and bow. Little band of playing every song they know. A woman sitting there and yelling for more. Oh, my heart is willing, but my feet, they're so sore. Cajun moon, nugget of gold, river of light on the bayou. Be just like rain to a loving blue, so shine on me. Into Jolie Blonde, I lean closer and Cherie responds. Her mama's smiling as we slip from the room to sit and stare at the Cajun moon. Cajun moon, nugget of gold, river of light on the bayou. You're just like rain. Just like rain to a loving moon, so shine on me, oh Cajun. Thank you. abans em penso que no he dit correctament. Estic parlant de l'any 1986, crec recordar, ara hauria de tirar enrere, però que havia dit el 1980, les meves excuses. Cage on Moon és una cançó escrita per Jim Rushing, enregistrada per Ricky Skaggs, realitzada el gener del 1986 com a segon senzill de l'àlbum Live in London. Cage on Moon va ser el seu desè número 1 a les llistes americanes de música country i va ser número 1, com hem dit, per una setmana, 13 setmanes de les quals va estar a les llistes. Com us hem comentat, aquest 1986, per primera vegada amb els 42 anys de història de les llistes de música country, va haver-hi un número 1 diferent per cada setmana de l'any, segons la revista Billboard i el seu Country Singles and Tracks, Hot Country Singles and Tracks. Va ser aquest un any de renaixement de la música country, amb tota una arribada de nous tradicionalistes que ens feien un canvi radical amb la música de la que Nashville ens estava sortint amb els anys anteriors. Holly John, Ronnie Drummond, Ricky Van Shelton, Randy Travis, Dwight Yoakam, entre d'altres, i també gent que va tenir èxit aquell any, com per exemple Keith Whitley, a part dels grans de la dècada com Alabama, George Strait, Reba McEntire i temps enrere, artistes que encara triomfaven en aquell moment, com George Jones, Mel Haggard o Conway Twitty, ens demostraven que la música country estava agafant una direcció diferent en aquells anys de la que portava. El segon número 1 que triem d'aquell 1986 és una cançó preciosa de Reba McEntire que es deia Little Rock. Sempre he tingut una especial debilitat per Reba McEntire, és una de les meves artistes predilectes. Little Rock és una cançó escrita per Pac McNamus, Bob DiPiero i Jerry House, enregistrada per Reba McEntire. Va ser realitzada el juny del 1986, segon senzill de l'àlbum Whoever's in New England. Quin àlbum tan impressionant. La cançó va arribar al número 1 cap a finals del 1986. Extraordinària aquesta cançó que ens aportava la intèrpret, la Reba McEntire, una altra de les grans mostres de que Oklahoma han sortit alguns dels artistes de country més impressionants de tots els temps. Reba Nell McEntire va néixer a McAllister, l'estat d'Oklahoma, el 28 de març del 1955. I amb quina cançó acabaré aquest repàs d'aquest any 1986, doncs amb un dels darrers números 1 de l'any, i arribava a principis, a finals, entre finals de novembre i principis de desembre, la cançó de la formació Alabama, el tema Touch Me When We're Dancing, toca'm quan estem ballant, una cançó escrita per Terry Skinner, J.L. Wallace i Ken Vell. Skinner i Wallace eren membres d'un grup d'Alabama, de Muscle Shoals, anomenat Vama, qui primer va enregistrar aquesta cançó i la va realitzar com a senzill el 1979, arribant a la llista del Billboard Easy Listening Chart, el número 42, i també arribant a entrar dins aquella llista, el Bubbling Under the Hot Sun. Després la cançó va ser enregistrada per als Carpenters el 1981 amb el seu Made in America, l'àlbum Made in America, després enregistrat en format de música country per Mickey Gilley i Charlie McClain el 1984, amb un duet que van realitzar en aquell any. Molt bé, doncs dos anys després, el 1986, la formació, la superformació Alabama, la va portar al número 1, Touch Me When We're Dancing. Play us a song we can slow dance on. We wanna hold each other. Play us a groove so we hardly move. Just let our hearts beat together. Oh baby, cause it feels so good when we close like this. Whisper in my ear and let me steal a kiss. Come on, touch me when we're dancing. You know you've got that loving touch. Oh, oh, touch me when we're dancing. I wanna feel you when I'm falling in love. Tonight's the night and it feels so right. What my heart's saying to me. You're the one and I've waited so long. So let your love flow through me. Oh baby, cause it feels so good we can be this close. You got me up so high I could fly coast to coast. Come on and touch me when we're dancing. Know you've got that loving touch. Whoa, whoa, touch me when we're dancing. I wanna feel you when I'm falling in when we're dancing. I wanna feel you when I'm falling. Touch. All day and all of the night. Touch me when we're dancing. I wanna feel you when I'm falling. You got to feel you when I'm falling. Touch me when we're Deixem enrere aquests records musicals. Bé, de fet, també n'escoltarem, perquè aquest Let Me Love You que ara escoltem és una cançó del 2001. Avui ens la portem, ens, per recordar-la, des de l'àlbum de Tim McGraw, Set This Circus Down. I close my eyes and imagine you with me, chasing passion into the night, all tangled in a dream. Heart, the way I feel inside, you would know just how far I'm willing to go to get to you. There is nothing I won't do. Let me show you what it's like to lose control, free the desire in your soul. Take you to a place like nowhere else, show you the things you never felt. Oh, let me love you. Ooh, I want to taste your kiss, be the reason for your smile, touch the magic on your skin, be the one that drives you wild. Oh, if you could read my mind, you know you're everything I need. You'd see yourself through my eyes, and you'd understand what I'm going through and just how much show you what it's like to lose control, free the desire in your soul. Oh, let me love you. Let me take you to a place like nowhere else, show you the things you never felt. Molts records, 1970, 1986 i aquest en 2001, la música de Tim McGraw i aquest Let Me Love You, per no escoltar temes que siguin més contemporanis, com per exemple una cançó editada entre el mes d'agost, a cavall entre l'agost i el setembre de 2016, en Charles Easton Pusker, tercer, nascut el 9 de setembre del 1965, conegut professionalment com Chip Easton o Charles Easton. És un cantant, actor i comediant nord-americà nascut el 1965 a Pittsburgh, a Pennsylvania, més conegut per el seu paper de Deacon Claiborne a la sèrie Nashville, que va començar el 2012, la sèrie de la ABC, que continua en actiu, i també amb aquell show anomenat Whose Line Is It Anyway, en cançons que ha participat en diferents programes de televisió, però sobretot amb aquest The Music of Nashville, amb els dos volums que es van editar, amb cançons amb Hayden Panettiere, amb Connie Britton, amb Claire Bowen, o per exemple amb aquest senzill que porta el nom de Same Damn Road. Ran right by the house I grew up in, right through the town. I knew I was stuck in, took mama to church, and me to the high school, daddy to work, and then to a bar stool. There was a stretch of Chevy could fly on, gave us a gravel shoulder to cry on. I found your girl, and then I let you go on the same damn road. The same two lanes that let me leave, about to bring you back to me. I got out, but I won't back in. I'm praying maybe I could be your baby again. And these four wheels that got me gone, turn around, drive all night long. I got lost, but I know my way back home. It's the same damn road. Flat and dusty, cracked and crooked, a one-way ticket and this boy took it. Mama cried, daddy drank, she filled my belly, he filled my tank. Crossed my heart on the railroad tracks and swore to God I wasn't coming back. Same damn road. I was born to run, so here I come. On the same two lanes that let me leave, the path to bring you back to me. I got out, but I won't back in. I'm praying maybe I could be your baby again. These four wheels have got me gone, can turn around, drive all night long. I got lost, but I know my way back home. Here there's a sign, just two more miles to go on the same damn road. It's the same damn road. Aquesta és la música que ens portava més contemporània, com hem dit, amb el senzill publicat per Charles Aston, aquest Same Damn Road. Després de recordar el passat de la música country, anirem cap a l'actualitat per escoltar una jove vocalista que ens arriba des de Blackpool, vocalista i compositora Blackpool, a Anglaterra, i que va créixer escoltant a gent com Shania Twain, Lori Morgan o, per exemple, les Dixie Chicks. El seu primer senzill es deia Girls Should Do. Va ser realitzat l'octubre de 2015 i va obtenir força èxit a les emissores de ràdio tant europees com d'altres països, que no ens tanquem mai al tipus de música country que se sol posar. El seu àlbum es diu Pilot, ella és la Emma Moore. Puc confessar, doncs, que som força fans d'aquesta noia, de la seva música, i per això us porto ara mateix un parell de cançons d'aquest disc. Emma Moore, des d'Anglaterra, des de Blackpool, amb Before I Fall Asleep. The sound of my name on your breath, the rise and the fall of your chest, that's all I wanted. places we kiss, and seeing how much you want it. That's all I wanna see before I fall asleep. Hold me close like no one can. So close, like in hand in hand. When I'm with you, there's nothing else. It's like the whole world melts away. But when I'm with you, it breaks my heart. You never asked me to stay. The feel of your skin touching mine, a feeling my body unwind. That's all I wanna feel before I fall asleep. The taste of your kiss on my lips, and desire I feel in your grip. That's all I wanna know. Per ser un àlbum de debut és senzillament brillant i és una de les millors veus que ara mateix podem trobar, sens dubte, a Anglaterra, al Regne Unit. Emma Moore, quan vaig escoltar que tenia un àlbum de debut, la veritat és que esperava que aquesta cançó que ve a continuació, Paper Roses, hi fos. Va ser la primera cançó que vaig escoltar d'ella i la veritat és que m'encanta sentir de nou aquesta peça. Emma Moore, Paper Roses. So many things with Paper Roses i Before I Fall Asleep, les dues cançons de la cantant de Blackpool d'Anglaterra, Emma Moore, presentant el seu àlbum anomenat Pilot. Mira, doncs anem a continuar amb ritmes musicals que ens arriben des d'altres temps, tot en aquest cas no anem gaire enrere, ja fins al final del nostre programa, Dog's Day, des del Remedy, amb la música de All Crow, Medicine Show. He said, I like what I see, but it's not like I saw way back in old Doc's day. He said, if you want to rock, listen to Doc. If you want the girls, better pick like Merle. Cause them high country blues still blow all the women away. So beat on the corner with your flat top box. Pick on the banjo, boys, don't stop. Give me old time music, Lord, make it hot. Just like it was in Doc's day. On his whiskers, spat a little juice from his jaw. He said, back in Deep Gap, I'm telling you, mister, we'd be rocking from dusk till dawn. Singing, mama, don't allow, and a bottle of wine. Dark as the dungeon way down in the mine. If you can do like that, boys, I'll throw you down, just like an old Doc's day. If you want to rock, listen to Doc. If you want the girls, better pick like Merle. Cause them high country blues still blow all the women away. So beat on the corner with your flat top box. Pick on the banjo, boys, don't stop. Give me old time music, Lord, make it hot. Just like it was in Doc's day. So we sold our amps and pawned our drums. Now we're picking like a couple of native sons. And that old hillbilly, he's sure but dancing away. Lord, the crowd's all packed in the Cherry and King, leaning in close to hear the banjo ring, and everybody raises their voice to sing, just like in old Doc's day. rock on the banjo, boys, don't stop. Give me old time music, Lord, make it hot, just like it was in Doc's day. Give me old time music, boys, make it hot, just like it was in Doc's day. És una d'aquelles bandes, formacions, que posaria sempre, però esclar, tenim tants milers i milers i milers d'artistes per anar combinant amb els nostres espais del Club del Country que ens seria impossible. Tot això m'encantaria escoltar sempre música d'aquesta formació de Harrison Ford, de Virginia, els Old Crow Medicine Show, i que per mi són dels millors que ens han portat a música, combinant perfectament l'old time, el folk, el country alternatiu i l'americana music, fins, per exemple, van debutar el 1988, una banda de corda que està basada a Nashville, a Tennessee, ara mateix, i que són, crec recordar, 7 integrants amb diversos canvis de formació al llarg dels temps. Van guanyar el 2014 amb l'àlbum Remedy el Grammy per millor àlbum de folk. Doc's Day era la cançó, una de les cançons molt animada, per cert, que es trobava inclosa dins aquest àlbum. I ja que parlem de bandes, la Ashley Pass de Will no podia faltar en un programa com el d'avui, amb Robert Elkin i Ray Benson interpretant des de l'estil de King, Celebrating the Music of Bob Wills and His Texas Playboys, el boi millor del western swing, Ding Dong Daddy, from Dumas. I'm a ding-dong daddy from Dumas. I don't want to get rough. That's your gal tied to your side. She flags my train, I'm gonna let her ride. I'm a ding-dong daddy from Dumas. You ought to see me do my stuff. See me do my stuff. I'm a wild papa from Polecat Holler. I don't want to get rough. I had a little girl, she was leaning low. I used to go to see her, but I don't no more. I'm a ding-dong daddy from Dumas Bay. You ought to see me do my stuff. Tried to put me on a bomb, I had to burn it down with my Thompson gun. I'm a ding dong daddy from Dumas, babe. You ought to see me do my one who did it, said she didn't like it, but she just can't right. Wait it. I'm a ding-dong daddy from Dumas, babe. You ought to see me do my stuff. You can hang it on a wall, throw it out the window. I can't do it. I'm a ding dong daddy from Dumas, babe. You ought to see me do my stuff. Hi ha vegades que estic més tocat del terrat. Serà qüestió de que, com bon empordanès, la tramuntana m'afecta, i hi ha vegades que necessito escoltar un clàssic entre els clàssics. I aquest és el que més, possiblement. Un dels que més. Bill Monroe, nascut el 1911 a Rosin, a Kentucky. Bluegrass, gospel, country, folk, mandolina, guitarra, tot això, amb una carrera artística d'un grapat d'anys, de més de 60 anys. El pare del bluegrass, amb el gran clàssic, és Blue Moon of Kentucky. Said goodbye. Bill Monroe amb Blue Moon of Kentucky. Estem fora del nostre temps. Espero que hàgiu gaudit d'aquest programa d'aquesta setmana a Country Radio Estel amb Rafael Corbí. Us deixo amb una cançó curta de Dolly Parton des del The Company UKIP del 2002 amb Release Me.